A szupergazdagok kitörtek a bankok és a széfek sötét és dohos világából. A futball nagy tétű szerencsejátékká vált. The American public are beef-eating people. De mi hasznunk van az egészből? A politika, a pénz és a sport mind a hatalom játékszerévé váltak. És Berlusconinak torkán fog akadni a falat, mielőtt mindent bekebelez. A multinacionális cégek története. Szombaton 21 órakor a Viaszat Historin.